أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الماعون مکی سورة تے ترتیب دے سورتنو کے 107 یوسلوم او نزول کے واللسم پست سورة تکاثرنا نازل شہرے مکی سورة سرا ربط و گن وجدے مکی سورہ قریش کے زجر و آخل کو تا کیا دنیا سرا منا کئی محبت کئی زیاد اور دین کار دیکھ دی نو زجر و آغی تا دنیا دار ہوتا نو پدی سورت ماعون کے پدیکن زجر و کئی دنیا دار ہوتا چی دے ایتیم مال خوری دنیا دارے غطا اینا خدا دا چی ایتیم لدکی اور کئی دے ایتیم مال خوری دوے موا جا موکی صورت کیوی اتو ماہم من جو و آمنہم من خوف اللہ دیتا آمن ورکو دے یارینا بدی صورت کی ماہون کیوی وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ تیزن اور کئی پا خوران تا مسکنانو درے موجا موقع صورت کی ویلو فلیعبدو رب حاضر البیت پکارت عبادتو کی درب درے کورا دی صورت کی پینزم آیات کوئی اللذین همان صلاة انساہون عبادت نکلی دی منزون نا خبر دی غافل دی امتیازات تا صورت نا صورت ممتاز پا درے موجا یدو اول یتیم دارنگی دا صورت ممتاز دے پس الورم آیات فویل للمسولین آج فرقم آیات اللذین هم یراؤون ویامنعون الماعون فدی صورت کے بلانا خذکر گئی دبات الپرستو چی دیتی مال خوری او دا حلاکتو حلاکت ذکر گئی دا آخل کو چی دا ماندو پا حقیقت بہن پوئی ارائیت اللذی آلی دل احتاہا کساو یو کذب من دین چی در اونن کیا کئی پا قیامتا وزالک اللہی پزدہا کستے یدو الیتیما چی دیکے ورکن یتیمتا دیکے ورکن یتیمتا اصلاح الیتاما سور بقرہ کم دیکھر چھوا چی دیتیما نو اصلاحو کئی نیتیم نمال عبادتو کئی سوری نسا کم بیلو نیتیم مال مخری او چی سوکی خری سورہ نساء کے لسم آیت کے لئے ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا لیتیم مال خوری اللہ وی اور تبی غرزم جہنم تبی غرزم ارائیت اللہ اہلی دلیتا ہاں کساو یو کذب بالدین چیدر انتیان کیا کئی پا قیامتا فَذَلِكَ الَّذِي فَضَّحَ كَذَّبَ يَدْعُو الْيَتِيمَ يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ فِي ذِنْ وَرْكَيْ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَخَرَجَ الْمِسْكِينَانُ هَذَا الْمِسْكِينَانُ مِسْكِينَانُ طَعَامَ نَوْرْكَيْ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ أَتِي ذِنْ وَرْكَيْ فَخَرَجَ الْمِسْكِينَانُ وَأَنَّ لِلْمُصَلِّينَ فسنا کرتے من گزارو لڑاؤ تول من گزارنا اللذین آہا من گزار ہمان صلاتی امساہون یہ دا ماندر حقیقت لنا خبر علی ماندر کی ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاصتا عبادت کو خاصتا نمدہ پڑھ مونگا اب یا غیر اللہ مدد کی ماندر کی ہوئی ایدن صلات المستقیم اخیم گتاؤ قرآن تو فکرہ کیونگتا دستا کل دا قرآن او بیا قرآن ناخلینا درو وی اللہ تا فویل للمصلین وصلاکت من گزارو لراؤں اللہ جی نہا من گزارو لراؤں ہمان صلاتیم تیرے جمازراؤں کی قتنا ساہون خبرنی اللہ جی نہا کسان ہم یراؤناؤں تیرے زان خی خلقتاؤں ویمنعون الماعون امن کئی آما مولی سے بیان دا حقاؤں معمولی سے دا حق بیان چې په هغه باندې ستاسو لګي ا معمولی چې اراغ بیان هم نه کوي و هم نه او چې عمل کوي نو الذين هم يراؤون رياكاري کوي ځان خې خلکو ته لا لا فارن کوي و هم نه اون الماون او من کوي ا معمولی چې دا حق بیانو بسم الله الرحمن الرحيم سوره الكوثر مکی سورت ته ترتیب د سورتونو کې 108 یو سلطم او نزول کی پندرہ پین لسم نزول کی پین لسم پس سور آدیاتنا نازل شہرے مکی سور سر ربطا مکی سور ماؤن کی مکذب الدین چی تقذیب کی دا قیامتا داغو بیانیوں کو ناکار صفت بیان کو نپدی سورت کے داغے مقابلہ کے خود صفت بیانی دی صورت کے داغے مقابلہ کے اوصاف حسنہ بیانی خص افاد بیانی دوے موجہ مکی سلور صورتنوں کے لباطل پرل سنخی بیانوں لے دے دینا سلور صورتنوں کے لانیکان و بندگان و لاخو خلقو نخی بیانی سلور صورتنوں کے کوثر کافرون نصر اور لہب دی سلور صورتنوں کے داغا نیکان و خلق ناکی بیانی دیو جنا متصلی لارو درم و جمعکی صورت کی اللذین هم یراؤون زان خی خلق تا نپدی صورت کی اللہ وی فاسوالی لرب بیکان حال خلق لزان مخیا دا اللہ را پار عبادت بدنی و مالیو کا فاسوالی لرب بیکان حال عبادت بدنی و مالی دا اللہ را پار او کا صدور موجا مخی صورت کی ویلیو مخی سورے ماؤن کے ہوئی سیدھا دا دین دشمن دے نپدی صورت کے دا دین دشمن نے رتاؤ کھولو مخی نپدی صورت کے داغا شکست رتخی سیدھاغا شکست طریقہ بسنگ ہے ان شانیکا هو الابتر مون بے استلے اللہ بے مون لو باسی دا اللہ دا دین دا دشمن آن اللہ دے دین دے دشمنان مند باسی اللہ دے کافر مشرک چی سوک دا مومنان مسلمانان تا تکلیف رسائی اللہ دے تباہ و برباد کی امتیازات تو سورے کو سرو نا سورت ممتاز دے پاولت انا آتینا کل کو سر دارنگی پدرے میں فصل لرب کون حر او پدرے میں انا شانیاک ہوا لامتر دشمن بستا مندسترے دے دینا سلور سورتنوں کے دنیکان و بندگان انہ کے بیانے دی سورت کے اللہ دو چیزیں ما لوکا دو بتا لوکما عبادت بدنی ما لوکا فصلی لرب وانحر فصلی عبادت بدنی وانحر عبادت مالی لرب کیمیاز کرو دا عبادت بدنی اور دا عبادت مالی اللہ لوکا فل رب لوکا دعا کرونا اللہ ما لوکا یو دنیا کی بڑی خیر درکم انا آتینا کل کونسر یقین اندر کنگاتا تا دیر خیر آو دنیا کے دیر خیر ہاں قرآن کریم آو حدیث شریف کرادی من اراد اللہ بی خیرن یفاقہ بی دین چالا چینا دو کہ اللہ تا دیر خیر آو نا علا پوے اور کی پا دین کے پا قرآن کے آو حوز کونسر دنیا کے دیر خیر قرآن انا آتینا کل کونسر یقین اندر کنگاتا تا دیر خیر آو قرآن آو سور بقرہ کی ہوئی ومئیو تل حکمتا فقط اوتیا خیرن کسیرا چالتی اللہ قرآن دا قرآن فهم ہو پی اور کا فقط اوتیا خیرن کسیرا بتا کی سر اور کنے سوادتا او فائدہ دیرا خیر کسیرا اللہ علیہ دیر خیر وان کو سور بقرہ آیت 269 درے مجھے پارا ومائیو تل حکمتاؤں اور چالا چوانتے سواپے پا قرآن باننی فقد اوتیا خیرن کسینا بتا کی جرا کنے سو دتا خیر کسینا دیر خیر او قیامت کی باہاں ہو دکھو سر انا آتینا کل کون سر یقنن در کنگا تا تا دیر خیر آو نبی علیہ السلام فرمائی زبان ہو دکھو سر بانے والا لما خلق پراجی ڈلے ڈلے یہ اوڈر ابرا سی زبان ترمین زا لابی ترمین زا پردہ ہائے لسی زبوئے ما زبچے کم اسے حامی اسے حامی دا زمان امتیان دی زمان امتیان لی دا پری گئی چی اپوار کما نبی علیہ السلام تبوئے لسی اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَ سُبَادَكَ تَا تَبَتَ نِسَا تَا نَرُسُ پَدِن کی رینی وینی کارونے دو کریو نبی علیہ السلام بہت خیریو کی فَسَوْقَ اللَّهُمْ فَسَوْقَ اللَّهُمْ حَلَاكَتِ لَيْنَرَ حَلَاكْتِ سِدَئِ حَلَاكْتِ سِدَئِ حوزِ کوثر اللہ نے زمگا نصیب کی اللہ نے زمگا تا نبی علیہ السلام شفاعت نصیب کی اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْثَر زمگا عمل نیچ سر عمر مو دیر لگ دے انتہائی لگ دے خدا دا اللہ کتاب سر ممین را اللہ نے دا بندر بار کی قبول کی اللہ نے زمگا نامین نورم زیادہ کی ابتدا کی ما یو خبر کرے و آخر کے بیاکم دا زما فهم او پویا انتہائی لگا دا قرآن دریچ سنگا حق دیارا سکنی سیدا کولے او زما علم او دیر محدود دے ما محکم دا عرض کرے و درخواست میں کرو چی چند تا بعد خبر احساس و ضرور آغا اوڑ دیگی آو دا اللہ احسانوی دا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو دا غیر اخلاص نتیجی او دا شیخ القرآن مولانا منتیر شیف دا غیر محنت دا دعاگان و اثرات پئی آئے کہ زما کمال نی دا غیر نسبت پا غیر کوئی و دیکی با مانا دیر غلطیانی شوی زکما تا زما علم زما پویا دیر لگا دا زداغی که کما غلطیانی شوی دی ما تا پتہ نلگی زداغی دا اللہ نا معافی قوارم اللہ دا ما تا معافیو کی داغی آو کدا سی تاسو تا پتہ لگی دی مانا غلطی شوی یا سبقت لسانی شوی نو تاسو تم زما درخواست دی چی اللہ نا ما تا سوال کیوئی چی اللہ ما تا داغی غلطیانو معافیو کی قرآن دشیخ القرآن مولانا منتظر سیبا آئی چی بکمہ طریقہ بانی منتا خول رے دا مخلوق نا من پا دے بانی تا من را کرے اور اللہ کتاب مواسی بیان کرے رے چانا پا دے مستا من را کرے چیزا من چک صفتو کی چیزا منگا سا واسع و خدمت دے نو آغا واسع و خدمت آغا منگا دا قرآن کھو قرآن طالبان چکم راغلی ناری نری که زنا نری و خواب امونگا طالبانو تا خرچا اور کولا نه کالا نه دوریم و پبو کی کڑی دی پینزل لس کالا مکی زمگا دا الحمدللہ سک اللہ پینزوی سم دورا دا پینزوی دوری الحمدللہ پورا شوی و نو خان زلہ کے لار اوڑی نو مکی بمونگا طالبانو تا قرآن تا با مخلق راوستا سپیشل گاڑی بو دی ٹولا زلہ کے پا آغا زمانہ کی پینزل لس کالا مکی بزمگا پینزوی دیر زر روپے سل زرا پینزوی زر دیر زرا پا دورا خلچا رات لا و داغیر سا فائدہ رو نو آتا دلتا چکل ہم گا شروع کرے لے پا خل کری کے دا 2001 نا 2000 کے دا روجے دورا و 2001 نا بیانا اوڑی دا در شروع سے نو پا دیکھ ہم گا دا طریقہ شروع کرے چی خلچا با خپلہ کری چی خلچا خپلہ شروع کا نو چی قرآن تا سوک راضی ناوی الحمدللہ قرآن زکو پسونو نا پزرگونو خلقو قرآن زکو الحمدللہ نو چی پیسی پی خپلے لگئی بیا سر لکھتے کروی نو دونا زما دمرا فاہم و دمرا پویا نشتا صرف دا اللہ کتاب سر امیمین را چی دا زدک ما زما را با غلطیانی چیوی زدا غیر اللہ نما فی غوار ما او تاسو ٹول نا درخواست کم چی ما را پارا دا اللہ نما فی غواری لکا سنگا چی یوسف علیہ السلام دا غرمو یوسف علیہ السلام تویلیو چی مونگا تا معافیو کا مونگا خطا کاریو انا کننا و ان کننا لخاتئین او بیا یوسف علیہ السلام رونا پلان تا وی سورہ یوسف آیت 97 کے قالو یا بانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاتئین قالا سوف استغفر لکم ربی انہو هو الغفور الرحیم قالوا ان يرون يوسف عليه السلام یا ابانا استغفر لنا اے پلار زمگا بخنا غارم لپانا زنوبانا دبنا انو زمگا انا کنا خاسین یکینا نمگا خطا کاریو قال اول یاقوب علیہ السلام سوف استغفر لکم ربی زنے کے بخنا باغارم اتاس لپانا در الزمانا انہو والغفور الرحیم یقیناً اللہ بخون کے مہربان نے زمان تاس ندا درخواست سے جمانا با غلطیان ڈیری شوی قزن ملی کری غلطیان بلا نصیب فاہم پویا زمان لگا را مارا پارا دا اللہ نمافیو گاری چا اللہ راتا مافیو کی دعا درخواست سنے دی چاہاں قرآن حوری دلے بھی نمانا با تاسو تا یہ دیشی خرز دکڑے اللہ نوائی لزما درخواست جمع با دعاگانو کے نئے روئی زبا تاثل دعا کم نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اجتا تلو یا عمریت نبی علیہ السلام مت فرمائی یا اقینا تنسنا فی دعائی کا ایرو رما دعا کے میں روا مالا دعا کوا دعاگانو کے وما نئے روئی دعاگانو وکوئی کہ اللہ زمین رضا سے ودا لون نمات گوڑا مل فخفل دربار کی زمگا قبول و مذور کی انہا تینا کل کونسر یقنن منگا در کو تاتا دیر خیر و قرآن مدر کو دنیا کے آخرت کی وحوز کونسر در کو فسال لین رب کون حر عبادت بدلی کون در اخفل و عبادت مالی کون قربانی کون رب فل در عبادت بدلی و مالی اللہ لکون انہا شانی کون امتر یقنن اور دشمن ستا دے دے منڈے سلے اللہ وستار دین دشمن تباکی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الکافرون مکی سورت ترتیب در سورتون کی 109 یو سلا نہم اور ترتیب در نزول کی 18 پس در سور معون نازل سے مکی سورت کی اوصاف در مومنان و ذکر کاؤ دی صورت کے بل صفت دا مومنانو چی دا اللہ را دین دشمنانو سر بائیکاٹ کئی مخیو صفت دا مومنانو چی دا اللہ را پارا عبادت بدنی مالی کئی دیکھ بل صفت دیکھر کئی چی بائیکاٹ کئی دا اللہ را دین دشمنانو سر دوی مواجہ مخی امرو کو سورے کوثر کے نبی علیہ السلام تا پا عبادت سر افاظ سوال نے میرا بے کون خر عبادت عبادنی امالی اللہ لکھا نبری صورت کی ہوئی پدے کی طریقہ دا عبادت خی کہ اللہ کم طریقہ دا عبادت نہیں کھلی آغا اللہ نہ کم لئی کافران جب عبادت کھولو خواغا طریقہ دا عید ازان نوا درے مواجہ مخی صورت کی کوثر کی اللہ ہوئی تین ناتینا کل کوثر دیر خیر مدل ادر کو قرآن نبری سورے کافرون کی ہوئی چار دی بیان دی قرآن بیانو خدا قرآن چا بیان کو داغب مخالفت کی گی اوسر با خلق دشمنی کی چاہ چر دی قرآن بیانو کو سلورم آجا مخی صورت کی دا قرآن بیانو کو چنا خیر کثیر دے تعلیم ڈیر خیر در کو نپدی صورت کی بائیکاٹ کئی منکرین دا قرآن سرا سوک دا اللہ کتاب نمن انکار کے اثر بھائی کا ڈکا انزم اور جمہ کی صورت کے ان شان کا ہوا الابتر تا دشمن میں منسل نہیں اور دی صورت کی ہوئی بولیا ایو الکافر ان دا کافر تا دشمن دے دشمن میں رسو کی کافر بھائی شپاگم آواجا مخ کی صورت کی ہوئی فرض سوال لینے رب کون ہر عبادت بدنی و مالی اللہ لہو کا ندی صورت کے کافرون کی ہوئی کہ عبادت ہو کا خدا کافر پہچاننا لا عبد ما تعبدون کافران پہچان عبادت میں کہو کہ نبی علیہ السلام دا تکمہ طریقہ خلے پا طریقہ امتیازات تو صورت ہو اول آیات بانی ممتاز ہے قلیا ایو الکافرون کافران تا نمخلی اے کافرانو دانگی را صورت ممتاز دے فدوے محط لا عابد ما تعبدون دانگی را صورت ممتاز دے لکم لینکم والیدین تاسو لستاسو طریقہ و مال زمان طریقہ و دی صورت کی بلنخا داک پرسو خی چې دا الله د دین دشمن سره بایکاټ وکړي مقاطع ان ادا الا او نبی اسلام تعالی حکم کوي قلیا ایو الکافرون و اکبرانو لا اعبد عبادت نکما ما با طریق باندې تعبدون کی عبادت کوي تاسو ولا انتم ان تاسو عبادتون عبادت کوي کی ما با طریق باندې عبود عبادت کوما ولا انا عبد ان عبادت کوي کی ما مستقبل کی ما با طریق باندې عبادتم عبادت کوي تاسو ولا انتم ان تاسو عبادتون عبادت کوي ما با طریق باندې عبودو چې عبادت کوما لکم دینکم تاسو لا بدل تاسو دا دین بدل مالک یوم دین مالک دا رضی دا بدلینے دا جزار دین وی بدلی تا دانا چی تا لکل دین و ما لکل دین نانا لکم دینکم تاسو لا بدل آمن تاسو لا دین بدلی تا وی جزار تا وی مالک یوم دین مالک دا رضی دا جزار لکم دینکم تاسو لا بدل آمنون تاسو ولی دین و ما لا بدل دا آمن زمان بسم الله الرحمن الرحیم سورة النصر مدنی سورت تے ترتیب در سورتن کی 110 یو سلسم او ترتیب در نزول کی 114 یو سلسم اخیرے سورت تے ردین رسط بیا بل سورت نشتا سورة النصر ذکر اللہ امداد رالو قرآن پرشو مخ کی سورت سر ربط مخ کی مقاتیان آدھا اللہ کافران سر بائیکاٹو نوچے کل ری بھائی کانٹو کنو دی صورت کی وئی مخی صورت کی قلیا ایوان کافرون کافران تر اعلانو کو بھائی کانٹ بانے نو دی صورت کی وئی اللہ امداد را دی اذا جا نصر اللہ والفتح دا اللہ امداد بدا صدا جی کی بھائی کانٹ چوکو مخی صورت کی بے مواجہ مخی صورت کی بھائی کانٹو کافران سرا نو پا دی صورت کی اللہ وئی ملگری بدت زیاد کن ورائیت الناسا یدخلون فی دین اللہ افو آجا سوکی دا اللہ دا جین دشمنان سر بائیکار کئی دا اغا ملگری اللہ زیادتا ہی اور سوکی پدی حدیث ملن کئی الحب للہ والبغض للہ اور زان نبکی کمی زیادتا کئی اور چاہتا دا اللہ دا جین دشمن سر بائیکار نکئی نداغا رسول کی ذات نکئی سومرا چکلک بدین بانی او سمر بائیکار کے دین دشمنان سر دا اللہ امداد برسر رہی درے مواجا مخی سورے کافرون کی درے میاد کی لا آبود ما تابودون نبدی سورت کی ہوئی درے میاد کی فستان پہ لہم دین ہم دے کانستان پہ رہو دا اللہ پاکی بیان کر کافران پشان عبادت مکہ دا اللہ پاکی بیان کر سالور مواجا مخی سورت کی آول کے ہوئی کافر تے کافر ہوئی قلیا ایوال کافرون نبدی صورت کی نظر کی اول آیات کی ہوئی اذا جاء نصر اللہ چی کافر تری کافر ہوئی دا اللہ امداد برس رہی پینزم آجا مخی صورت کی اسبقم آیات کی لکم دینکم ولی دین کافران تو استاسو لستاسو طریقہ او مال زمان طریقہ مال زمان دما عمل بدلو ملاوی استاسو لستاسو نوچے کلا سورہ نصر کی ہوئی درے میاد کے چکل بیانو کے نداغی نفس بیا بخن غوارا وستغفر ہو اللہ نا بخن غوارا تکبر نکی دیکھے بجے غلطیان نڈی رکڑی امتیازات تو صورت ہو دا صورت ممتاز دیں پدے باندے چدا اللہ امداد رالو او پدے ممتاز دے چدا آخری صورت 114 کل جلا صورت نازل تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا جللو صحابہ وطوئی سے ولی جارے دا خدا اللہ امداد رالو ویدا اللہ امداد رالو دن پورشو معلومی کی دا چلے نبی علیہ السلام ضرورت نشتا او دے بر دنیا نو سسیدی پوری زکا جارما دا اللہ امداد قرآن ملگری زیاد سو کار برا شو او نبی علیہ السلام با تشریف اوڑیو دا دنیا نا با دی صورت کے بلا نغا ذکر کئی دا مومنان سی دا اللہ دا دین دشمنان سر دی بائیکاتو کو نا اللہ بستا امداد کئی او خلق با ڈلے ڈلے را روان وی اذا جا نصر اللہ والفتح اذا جا نصر اللہ کلا چلا سیم دا اللہ والفتح او فتحا ورأيت الناس بنعمة خلقا يدخلون داخل جبا في دين الله افواجا ودين الله كدلي دلي دلي دلي وخلق رواني يدخلون في دين الله داخل جبا خلقا ودين الله كي افواجا دلي دلي نسي ملغري دي زياتي نتاقبول در كلاني سي آج نسي دي ملغري مي زياتو تکبر در کې راځنه نه الله تبارک کی فصاب به هم الحمد رب کا واستغفر هو فصاب به فصاب کی بیان به هم رب کا سرنا سنا درتا واستغفر هو مخنا غندا الله نا حدیث شریف کې راځي نبی اسلام په دوره دي صلی الله علیه استغفار وستو بل روایت کې راځي او یاد رب استغفار وستو نبی اسلام هو ګنانه کولا او معصوم او زمین او گناونا دورا دی بوجای دا گناونا دکو استغفار والا بخنا والا دا اللہ نا فسام بے پس پاک بیانو دا اللہ بے ہم دینا بیکان سرنا سنا در ادا وستا وفر بخنا والا دا اللہ نا انہوں کا نا تو واما یکن دا اللہ تو مقبل ان کے دین حضر کا قرآن کی زیب دیوئی کیا اللہ نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی قل يا عبادي الذين سوره زمر کی دیسی اثر پن کے قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله من امن کے گد میں بنائے دا اللہ نو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یقینا اللہ بخنا کئی دا گناہ نو ٹولو پتو بے سارا او سوره طہ سپارسم جی پارا آج بحث کی ہوئی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَيَكِنَ ذُخَاوَ خَابَكُمْ كَمَا أَغَشَّالَا سُوكِ تُوبَ وَمَا شِدَ قُنَانَا سُوكِ لَا قِرْزِدَ قُنَانَا سُوكِ لَا قِرْزِيَ اللَّهَ تَعُ اور سورة حجر کے آیت انچاس کے وئی حکم پر نصم کے نَبِعِ عِبَانِ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نَبِعِ عِبَانِ خَبَرْ كَزْمَا بَنِّكَانَا یقین ان را وکن کے مہربان ما تو بابا سا اللہ تا انہو کانا تواما یقین ان دا اللہ تو با قبل ان کے دین وستا فرا بخنا وادا اللہ نا بخنا استغفار دا انسان دا گناہونا دا دا اللہ او دا بندہ ترمین دا رکاوٹ جوڑی لکن نہر نا دریاب نا چپٹی تا لختے راغلے لختی کی اوبر آزی کله چې لفظی کې رکاوټ راشي نه نیر نه دریاب نه هغه وب بند شي دا انسان او دا الله ترمن دا حدیث قدسی دی چې الله فرمایي سبقت رحمتي غضبی زما رحمت زما په غضب میشه ری زه په خپل بنده باندې مهربان یم د دې ګناهونه هغه رکاوټ ګرځي لفظی کې رکاوټ راشي د دې ګناهونه ارو کاول ګرځي نو زګه استغفار چې څوک غواړي او دا لخته هر وخت صفا کوي داسي دګن بلانا نن د نیر او بود دریاب او بود دا الله هغه رحمتونه چې د ترارتی کې نارو کاول په ختميږي دیو جن وی واستام پر او مخنا غوا دا الله نو انه کان تواما یقینا الله تو مکن لون کنه او غفر په معنا دا ورو چې نبی علی السلام ته نسبت شي نبی امانه دا واستغفر او روغواله د بوج پنا نبی علیہ السلام باندې الله بوج چولو بوج قران کریم سوره مزمل کې وایي په کومه آیات کې ان سنو کیا له کا قولن ثقیلا یقینا غزم نه پتا باندې قولن ثقیلا وینا درنا بوج درنا پینځه آیات کې سوره مزمل ان سنو کیا له کا قولن ثقیلا یقینا غزم نه پتا باندې وینا درنا درن بوجه واستغفر او اروغاله د بوج پنا الله دا بوج را تانسان کی او چې عام مؤمنان د عام خلکو ته نسبت شي واستغفر او بخنا غواړه الله نو د ګناهونو انه کان تواما یقینا دا الله تو ما قبل ان کې نه بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ اللہب مکی سورۃ ہے ترتیب د سورتونو کې 111 یو سلو یو لسم او نزول کې شپغم پس سورې فاتحه نا مکی سورې سره راوته سورې نصر کې دا بشادا حالات نصرت واده وا چې ور ایتن سيدخلون في دين الله افواجا او اذا جاء نصر الله الله به امداد کوي په دې سورې کې د امداد نمونه کوي چې الله وستا اذ دین دشمن با تبا کی تبت یادا ابیلا میں وا تب سنگ چ ابیلا تبا کو دا سی با ستار دین دشمن دا اللہ دا دین دشمن با اللہ تبا کی دے موجا ما کی صورت کی سورہ نصر کی اذ اوچت والے او نصرت دا اللہ بیان کو سید اللہ نصرت پر راضی دا اللہ امداد پر راضی چکلے دا اللہ دا دین دشمن سر بھائی کاٹو کو ندی صورت کی لاب کے انجام ذکر گئی دا گناہگارو کہ انجام دا گئی سی تب بنتینا ابیلا بے وطب اللہ بے تبا کی درے موجا موکی سرے نظر کے انجام دا حق پرستو حق پرستو انجام خوی دی صورت کے انجام دا باطل پرستو باطل پرستو انجام خراب بھی اللہ تبا کی دا حق پرستو انجام خوی دا گئی سن دا اللہ امداد بھی صدر موجا موکی صورت کی نظر کی دا اللہ امدادو نو لحب کی ہوئی چی دا سورہ لحب کی دیکھ ہوئی چی دا اللہ دا دین دشمن چرے نو دے اللہ تبا کئی اگر دا ابی لحب آغا خدم تبا کا آغا ام جمیلو آئیم تبا کا سالورم آجا موکی سورہ نظر کی ہوئی چی خلق پر ڈلی ڈلی داخلی گی نو لحب کیوئی چی دا اللہ دا دین دشمنان آئی خد او سری اللہ تبا کئی سنگا چی سری تبا کئی دا سی خدم تبا کئی سری تبا کئی او خدم تبا کئی سنگا چی ابو لحب او داغا خد تبا کئی دا سی دا اللہ دا دین دشمنان اللہ چول تبا کئی انزم آجا موکی سوری نصر کری چی دا اللہ امداد راضی دا اللہ امداد دار چې الله وستا دا خپل دین دشمن الله تبا کوي څنګه چې ابو لہب تبا کو داغي نمونه کوي امتیازات ته صورت دا صورت ممتاز په تباہی دا ابو لہب داغي دا صورت ممتاز په تباہی د خدای دا ابو لہب دا ابو لہب خدای الله تبا کا داغي دا صورت ممتاز دی آیت نمبر ما اغنا عنه مالو وما کسب آیت نمبر دو مال او دولت پر اس فائدہ ورنکا پدی صورت کی بل انخا لکامیابی خیلتی اللہ وستار دین دشمن تبا کی سنگے چی ابو لہب تبا کو ابو لہب ہو دار نبی علیہ السلام ترو دادو نمو عبدالغزا اور دیر خیستو لہب ہوئی شغلو تا مخلوی شغلے خطے ابو لہب ہو دزک ہوئی نبی علیہ السلام خپل خپلوان ناون کریو پا صفا مروا ڈیرائی باندی آوائی دے کہ تاس توین کلی ڈیرائی ناغر ناغ پا دشمن ناجی پا تاس حملہ کئی تاس وومن اغیوی آو پا یو آواز بانے ٹولوی زکا آوائی واتے جربناک مرارن تا بانے دیر تجربی کری تا چا تدروگ نی دیوئی جی ویخا جی تاس ما بانے ادبار کنو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو وائی بید اللہ نا بلا جترانی چاو دا زما کامیاب دی دا لا د دین دشمن الله وتوا کوي نو ابو لہب سوئی او تب الله کا الہ دا جماعتنا نبی اسلام ته ویته تا ماجی تمون دل را جمع کړیو نو الله وینا ترې تبا چې تب تی دا ابي لا به وتا با ابي لہب ته نبی اسلام اتر دی چې نبی اسلام دنیا ته تشریف راوړو نبی علیہ السلام پا پیدائش بانی ابو لہب یو وید را خوشالہ نازارہ کرے وار عید میلاد النبی داغی بنیاد ابو لہب خیرے دا سے ترو دا نبی علیہ السلام خوچی دا قرآن نا خلاف ہو دا نبی علیہ السلام نا خلاف ہو دا توحید نا خلاف ہو نا اللہ تباہ کو تر قیامت پوری وطا خیرے کی گی کراچے کی یو مرگر آگا مانزے کی دا صورت ہوئی تب بت یدا بی لہبی وطب کی منزو سنایو وطوی گرہ بلاب کو نبی علیہ السلام ترو نبی علیہ السلام ترتا تخیرے کے نوے قرآن کے خودے نہیں دیکھ لی سر نوے اللہ و تخیری کری کرن تو اتوالے کے نا قرآن کی کری بیادے و تنکے قرآن کے سر پارکری قرآن کے دیرہ پارکری پاگے سواب ملائے گی چې دا الله د دین دښمن هغه ته خیر یو کا تبتیا نه نو علی السلام خیر نه کوي خپل قوم ته چې الله دې تبا کی ها موسی علی السلام خیر نه کوي فرعونانو ته چې الله دې تبا کی دا الله د دین دښمن دی هغه ته خیر یو کا تبتیا نه بلا به وتاب تبتیا نه حلاکو دوار اللہ سنا دا ابن احم و تب احلاک ووی ما اغنا عنہ مالو و ما کسابا لرن قدتنا ما دادا انا اولاد دادا اولاد دام کسبوی ما اغنا عنہ لرن قدتنا فیدار نکدتا مالو ما دادا و ما کسابا انا عمل دادا سیسلا نارن زتنا با سیسلا نارن زنی چی دن نبشی نارن اور تا ذات طلاب چی خواهن دلن بو بھوی ومراتو اوخلا دلا ام جمیل حمالت الحطاب وچی دون کی بوین خشاکا خشاک پان گیرے رولو او پشاو خوی دو رسے مرائی کرالا او پانسی شوا فی جی دی ها پسر دا دیکی ما حبلن رسے بوی مم صدق جرونا ارسے ستو خیدا او پانسی شوا دا اللہ دا دین دشمن با اللہ تبا کی تچی بائی کانسو کی دا گرہی سورتنو کی دا سے ربط تے دا سورے کوسر نیا شروع کرو دا نیکانو خلقو نخیتی امانت بدنی او مالی اللہ لوکا نو سورے کافرون کیوئے چی دا اللہ دا دین دشمنانو سر بائی کانس کئی نو چی بائی کانسو کنو سورے نصر کوئی دا اللہ امداد برا دی ملگری برے جاتی خطبہ تکبر نکے مرگری بری جاتی او دشمنان بری تبا کی گی سورے لحب کی اللہ ویدی دشمن بری تبا کمو نو دشمن تبا شو دا اللہ دا دینو نو اسم دا اللہ توحید نبیانے نو سورہ اخلاص وی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دا اللہ توحید بیان کرنا ملک دا صفا شو دا اللہ دا دین دشمن تبا شو مرگری دی زیاد شو نو اسم توحید نبیانے سورت الاخلاص مکی سورت تے ترتیب در سورتون کی یو سل دولتن ایک سو بارہ اور ترتیب در نزول کی بائیس سو پس سورت الناس نا نازل چوئے رہے مخی سورت سر ربط ہو سورے لحب کے تباہی سے کرکا کہ دا اللہ دے دین خلاف کئی اللہ تباہ کئی نپدی سورت کیا اصل مسئلہ دے کرکئی کہ دشمن تباہ سو ملک در تصفہ سو اس والے دا اللہ توحید نہ بیانے رکاوٹونا ختم سو ندین دشمنان آس تباشو آس سمسو مسئلہ لارد توزگیار شوا نو اس والے توحید نو بیانے سستی جان کی مرا والا دالا توحید بیان کا بلا وجہ مکی سورہ لحب کے اعتمال فائدہ نوار کئی نو بڑی سورت کی وہی سورہ اخلاص کی جو مسئلہ توحید پر فائدہ در کئی مال دولت بانے جنت تنے چلے فاقیدہ توحید پر توحید بانے با جنت تزی درے موجا مال او دولت او فائدہ نہ ور گئی مکی صورت کی ہوئی ماں کا سب اولاد فائدہ نہ ور گئی سورہ اخلاص کی ہوئی لم یلد ولم یولد لا لا نہ زیشتا اور نہ پلار سنا اللہ چانک پیدا دے اور نہ دن سوک پیدا دی سلور موجا مکی صورت کی ابو لہب تباشو دی صورت کی ہوئی اخلاص کی اللہ تا فریادو کا اللہ سوامان اللہ تبا کو چاہ تبا کو اللہ تبا کو نو اللہ را فریاد کو بلتی اللہ فریاد مکوا پینزم ہو جا موقع صورت کی لہب ابو لہب میں تبا کو نو پدی صورت کی ہوئی دا اللہ برابر پر سوکنی چلا ابو لہب دا بل چاہنے سے تبا کو لے دا اللہ تبا کو وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ كُفُوًا أَحَدَ اللہ تبا کو دا اللہ دا دیج نسمن اللہ سر تعلق جوڑ کا اللہ سر رابطہ قیمہ کا کہ اللہ را دین دشمنان تباہ کی سورہ اخلاص امتیازات دو سورت ہو دا سورت ممتاز دے فا اس بات توحید باندے دے سورت کی ٹول توحید دے کہ بلا مسئلہ نہیں تھا پینزہ صفات دا اللہ ذکر کئی دانگی دا سورت ممتاز دے پا سومد ہو اللہ اور سومد اللہ بے احتیاج دے دانگی دا سورت ممتاز دے پا لم یلد ولم یولد باندے سورہ اخلاص نبی علیہ السلام صحابہ تو ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھا چتا سو دشپیو دکی گئے نو درے مئیسا قرآن لولئی درے مئیسا صحابه وته چې حضرت داو سوق لري درې مېسه قران راشپا ویدا سوره اخلاص وې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد شويدا درې مېسه قران د قران د درې مېسه مر ثواب دیو شو اگر کې توحید دی نبی علیہ السلام موجود کېدو دا صورت په اخیری دو صورتونه به موازتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آیت الکرسی بے الف لام میم سجدہ یا اسم سفارک بے تبارک اللذی سورة الملک بے بے نور گان سورتون آیاتون بے بے آدار پزان چوف کول نا دو سورتون نادری سورتون بے بے پلاس بے چوف کو پا بدان مبارک بے لا سراف کو آیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومین فرمائی سی بیمار سے بیاوا ما دالو سلو پا نبی علیہ السلام با می چوف کولو پا بیمار آئی کے سورہ اخلاص ہو پدې کې اصل مسله ذکر کړئ چې میدان نو تصفاسو او د الله توحید بیان کا د الله د دین دشمنان تبا شو سوره اخلاص دا درې مېسره د قران دا الفاظو لحاظ سره ورو کې صورت ته خو دې کې لوی خزانه پرته ده دې کې د الله توحید ته ډول سره نه د سیمګه کو نو مخکې چې کوم ختمونه کړو نو پاره کې دا صورت ته تفصیلی منگویلیو سارے نوہ گھنٹہ در زمگوی پانزوز سورت ایک مداویلے پانزوز گھنٹے کے آگے سٹو کی موجود تھے سور اخلاص تفصیلی ویرسے رہے پچاس گھنٹوں کے آ موجود تھے دا سورت ہو دا توحید خزانہ دا درے مئیسا قرآن دے اللہ وہی قل ہو اللہ آدھو ویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هو اغه ذاتان چې تاسو یې تبوسنه کوي نو الله نه احد یو دی ذات کې یو دی صفات کې یو دی او تا هو دا الله چې تاسو یې تبوس کوي نو الله آدو اغه یو دی او ګورم نبی اسلام ته الله وی قل هو الله او آیا دا الله یو دی نو چې څوک ذکی نا ربی آداز سنوئی چی اللہ یو دے نا قلتی نلوی کئی نا اغم بیاوتو قل هو اللہ آدو او آیا اغبتو تو او آیا چی اللہ یو دے نا ربی آبتو قل هو اللہ آدو او آیا اللہ یو دے نا ربی آبتو قل هو اللہ آدو او آیا در اللہ یک یو دے نا مسئلہ با خوریش آتی نا قل باتی نلوی کئی نا انا چې ته قران چاته خو بیا یې چیرته به بیان نکې نن نبی علیہ السلام فرمای بل هو انی ولو آیا ورسو ای زمانہ اگر کې ویا سی سورې مزمل کې سلام آیات کې وی الله د نبی علیہ السلام امت ته خطاب کوي فقر او ما تسر من القران لولیا چې ځانینه قران نو قران ولولې د الله توحید به بیانې قل هو الله ازګتنا قل رکینا قل هو الله احد ويدا الله کدا سے تبوز کوئی نہ غیا کیو دے اللہ صمد اللہ بے نیاز دے صمد اللہ یصمد الیہ فی الحوائج اللہ ذات کیا جتنا وقت پیشیں گی اللہ صمد اللہ ذات کیا جتنا وقت پیشیں گی اللہ یصمد الیہ فی الحوائج اللہ تعالی دې نبی کی قل و تولوا اعد دا الله یک یو دی الله سبحانه تعالی به احتیاج دی اج تن سر کې اج تن پر کې الله یسمد الیه فل حوائج الله ذات کیا تا اج تن پی سی گی لم یلد ولم یولد لم یلد ندر سو پیدائی ولم یولد ان دې ځان پیدا نه لم یلد ندر سو پیدا نه ولم یولد ان دې ځان پیدا نه ولم یکل له کفوا احد ان دې دې الله لرا برابر فضیلتونو کې سوکا ولم یکل له ان دې دې الله لرا کفوا احد برابر فضیلتونو کې سوکا اللہ سره څوک برابر نشان د الله په صفاتونو کې الله سره برابر څوک نشته دا اخیری دو سورته نا دا به ان شاء الله سحر بیا وو او سحر به ان شاء الله مرزه په خپل ټیم باندې هغه باندې با بیان شروع کیږي زمګه ختم دي دي نبا ان شاء الله موږ اته بجه شروع کوو سبق او بیا با لږ بجه دعا کوو او اتو بجو پوری با دمانزن رستو تر اتو بجو پوری انشاءاللہ بیانون بھئی کم علماء سرازی انشاءاللہ داغی لگ لگ بیانون بھئی او بیا اتو بجی بمگا دا دو سورتو نو او دا دو قرآن کریم خلاصا سنگ جی پنپیر کی ویلے کی گی نا با انشاءاللہ بیاو او لز بجی با بیا دعا کو سبا ودا ټیم بیا مازیګر کې خاموشه خاموشي وی او بیا ډېر زیات خفګانی بیا دغه قران دا خوشحالي چې دا ندا سره بل چاله ویلې نشي چې دا خوشحالي څومره ده دې سره زو څنګه کوته په دومره وی دی را ګولا فاګره ها فاګره واه چې بیا سره خله کې واه چې څوک یې خوري نو خوان باندې غپويږي او بیا چې زیات خوند حاصلې نسوږي پټي کی او سر خوځي دا چې خلک ویل کې دی لیونې شو په مېن کې هغه د قران خوندې په خلک کې خلکو له لیونې ښکاری ځکه نبی رسول الله دې چې ته لیونې چې انک لمجنون دا اخر کې بیا یو نظم یو کال موږ جوړ کړو یلا اخر کې سړې دي طالبان دې بیا ډېر زیات خپي او دا دل تفتح نلگی اکالا سرے بیا دیدے نروان چی او قرآن تیر دل تفاتی چی او دا قرآن دست پاتی چی او روان چی نو آ وقت بیا پجرا جرارا روانی دا قرآن طالبان جاری رخصتی گی دا قرآن طالبان جاری رخصتی گی زکا دورا زمو ختمی گی دا قرآن طالبان جاری رخصتی گی زکا دورا زمو ختمی گی نا زنانا نارینا ماشمان کبودا گان دی دکا در سٹوڑ ناسی زنانا نارینا ماشمان کبودا گان دی خوش قسمت آغا خلقا چیزا قرآن علمان طالبان یا خادمان دی زنانا نارینا ماشمان کبودا گان دی خوش قسمت آغا خلقا چیزا قرآن علمان طالبان یا خادمان دی زرطا چی دنشی قرآن نو انقلاب درکی خوری گی زرطا چی دنشی قرآن نو انقلاب زرکی خوری گی زرچ زفاشی پا قرآن اوکی دستر گنا بہی گی زرطا چی دنشی قرآن نو انقلاب زرکی خوری گی زرچ زفاشی پا قرآن اوکی دستر گنا بہی گی دا قرآن طالبان جاری رخصتی گی زکا دورا زمون ختمی گی در چکم خلق اوری پکورنو کے در چکم خلق اوری پکورنو کے داغے خلقو ندین خدی چگر جی بازارنو کے دا قرآن در چکم خلق اوری پکورنو کے داوی خلق نڈی خلی چگر جی بازار نکے دوی ام دیر خفلی چی در زمو ختمی گی دوی ام دیر خفلی چی در زمو ختمی گی در ختمی دل نیشتا در پتر مرگ پوری کی گی دو قرآن طالبان جاری رخ بتی گی زکا دورا زمو ختمی گی قرآن کی اللہ آئی واتسمو بحبل اللہ جمیعا قرآن کی اللہ آئی واتسمو بحبل اللہ جمیعا تو کبنے باندے عمل کری اللہ پاغی باندے بصیرن آسمیعا تو کبنے باندے عمل کری اللہ پاغی باندے سمیعا بصیرن دلتا قرآن چی سرطا و سرطیگی دلتا قرآن چی سرطا و سرطیگی دلی دلی خلق ناسی اس پریگی دلتا قرآن چی سرطا و سرطیگی دلی دلی خلق ناسی اس پریگی دا قرآن طالبان جاری روح پتیگی زکا دورا دمو ختمیگی دا اشان چمن کی ڈیر دیخ گلان دا اشان دا چمن کی ڈیر دیخ گلان دا سنا دا قرآن کری دا دا اشان دی بلبلان دا اشان چمن کی ڈیر دیخ گلان دا سنا دا قرآن کری دا دا اشان دی بلبلان کم جیجے قرآن کم جیجے دا قرآن در سنکیگی رحمتنا دا اللہ پا غیبان دیوریگی کم جیجے در سنا کم جیجے دا قرآن در سنکیگی رحمتنا دا اللہ پا غیبان دیوریگی دا قرآن طالبان جاری نخصتیگی زکاة اور عظم ختمیگی وصیت کرے دے مونتا دا پنپیر شیخ القرآن وصیت کرے دے مونتا دا پنپیر شیخ القرآن مرگ وزما داوی چیتا سپریک دے در سنا دا حدیثو دا قرآن وصیت کرے دے مونتا دا پنپیر شیخ القرآن مرگ وزما داوی چیتا سپریک دے در سنا دا حدیثو دا قرآن پدی صحیح وصیت زمون عمل دے پدی صحیح وصیت زمون عمل دے در سنا دا قرآن بن ختمیگی دا قرآن طالبان جاری رخصتیگی زکا دورا زمون ختمیگی دادا اللہ دے خوب فرمان دادا اللہ دے خوب فرمان زمون استاس و حرور ولیلہ پا قرآن انما المؤمنون اخوتم دادا اللہ دے خوب فرمان زمون استاس و حرور ولیلہ پا قرآن بلورنو خیاندو تا دا زمان پیغام دے بلورنو خیاندو تا دا زمان پیغام دے در سنک لئے شروع نقشا لیبان ختمی گی دادا اللہ دے خوب فرمان زمون استاسو رور ولیدہ پا قرآن خبلورنو خیاندو تا دا زمان پیغام دے خبلورنو خیاندو تا دا زمان پیغام دے در سنک لئے شروع نقشا لیبان ختمی گی دا قرآن طالبان جاری رخصتی گی زکا دورا زمون ختمی گی دلی دلی را روان قافلی دی دلی دلی را روان قافلی دی پہریاں گاڑی لگی دلی چی جنڈی دی اور ایدن کن قرآن دیر خوشحالا اور ایدن کن قرآن دیر خوشحالا زکدا خبرہ سو معلومات در سنان ختمی گی اور ایدن کن قرآن دیر خوشحالا زکنا خبر سماج مہاچی در سنان ختمی گی دا قرآن طالبان جاری رخصتی گی زکا دورا زمون ختمی گی دا قرآن طالبان جاری رخصتی گی زکا دورا زمون ختمی گی سبا و انشاءاللہ سہر من نرستو آتو بجو پوری بیانو نہیں دا مختلف علماء کرامو او آتو بجی ببیا دا دو سورتونا او دا قرآن کریم تولا خلاصا دا ہر یو سورت خلاصا او انساءاللہ یونیما یا دو گنجے کے بوایو او لس بجی با انساءاللہ دعا کرو پنجپیر کی جگل ختمی اپا دے طریقے بانی آخر کے دا قرآن تولا خلاصا ہوئی تولا خلاصا دا ہر یو سورت نارے مختصر مختصر خلاصہ با اب انشاءاللہ داتو بجو نبیہ شروع کی گی لس بجے با دعا کرو او یو بلتا با بیا دعا کرو یو بلنا با بیا رخصت اخلو او موحدین با بیا خلق خلق قرون تزی کما سودای چې دلته وایتا د قران ذکر یو کا ندا بیا نور خلق تر سہی چا چې څومره قران ذکر دی دا الله د علم ضرورت نشتا الله د اخلاص ضرورت دی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا الله انسان تاسو ته لیک علم درکړې علم ستاسو ډېر لږ دی سوره بنی اسرائیل کې وی پینځه ته مایا کې وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ندر درکړې چې تاسو ته علم مگر لګاو د انسان لږ علم دی اعلی علم ته ضرورت نشته لیبلوکم ایکم احسن عملا سوره هود کې وی سوره ملک کې وی الله تاسو نه امتحان اخلي لیبلوکم ایکم احسن عملا چې الله تاسو نه امتحان اخلي چې کوم یو تاسو کې خیرسته عمل کوي کوم یو ښه عمل کوي احسن عمل تاسو چې کوم یو ډیر عمل کوي لږ عمل دی خو چې نبی علیہ السلام په طریقې پنوخار ضلع کې مونږ په 89 کې 89 کې دا دوره شروع کړو پنځه کال پوره شو یو دوره اب کې روزه کې څه یو هغه سره پنځه دوره پوره شوې او خدا راضی نه مونږ ته قران سره قران سره مؤمن نه دې سره تعلق ساتو پدا دا تعلق الله رب دا مونږ کې چې الله زموږ نور عمل نشتا دا کتاب سره مومنه ساتلې وا دا زمونږ له غونډې عمل دی نور عمل زمونږ نشتا الله دې دا قران دا مینا دا ما ټول عمل دا په خپل دربار کې قبول او منزور کی تاسو چې څومره قران ذکر دی دا که په څونو په زرګونو نارینه او زنانه دا قران درس ناشتي هغه کې څومره ذکر دی نه هغه به څه خای دا ممکن نه چې یار څوک تیرا دې ته ساتي مون سره زمږه اجازه ته ټول لاندې چا یو ټګه ذکر یو کدوا اجازه مونه سره د دعا نه چې دعا ورته کوو چې دا الله دا کتاب چا څومره ذکر دی بل دی و نیول او ادمه کیو رسوي او څنګه چې زمږه اته وکولو دا چې خلق دا څه وکړي چې ته خلق دا څه کې مخلوق نه به څه منه کې ادا الله امداد بر سره ای الله بس خبرو کې اثر اچي خلق دا اللہ کتاب اسے اخیئی او دا اللہ کتاب ذریعہ دنیا مگر دوئی دا اللہ کتاب ندیدہ قیمت نے دا دیر بہترین کتاب دے اللہ سر ردیدی بدلی دیر دی اللہ بستا ضرورتن پوری کی امتحانات پر سڑی باندی راجی سیو القرآن مولانا مصحیب سیبانا فرمائی جما خوئی زبا ملاتو کوما جما کی بچتنا سیم خورو کے او قرآن او سنت درس پا کوم طالبان اللہ زمان ذہن کی دانون چی دا دمر گاڑی دا دمر نعمتونا دا بنگلی دا با اللہ را کئی خپل تجارت کئی انٹرنیشنل تاجر دے بین الاقوامی تاجر دے او دا غی والد محترم شیخ القرآن مولانا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدو خپل تجارتونا کولو مختلف تجارتونا کری آخر کی بیا گاڑی دا ٹرانسپورٹ کاریو نور مختلف کاروبارونه کړی دي هغه خپل کاروبار کولو امام خپل اجازه درې ټکا یو یې څه مې په دین لا ګول یو په بچو یو په کاروبار هغه خپل کاروبارونه کړی دي شیخ القرآن مولانا مؤتی سے خپل کاروبار کړي مونږ چې راځو په مسلک باندې امام ابو حنیفه رحمه الله الله دې رحمتونه ولېږي الله دې درجه بلند کړي هغه د خپل تاجر په خپل زمانہ کې دا کپڑے لوی تاجر تجارت پہ کولو ارا جمعہ بہن نے تو وہاں سولا بیا بیا خیرات کولا آلوی مالدار سرے دا خپل زمانے اغنا چاہتیات دا دین کار نہیں کرے ناغر سلے اس علماء شورا وا مسئلے استنباط دے کولو مسئلے سر بے کولو دا تیاو زنان زیاد مسئلے اغا مستنبط کری دی دا قرآن و سنت اغنا چاہتیار کار نہیں کرے اغا خپل تجارت کرے خپل زان لبا دنیا کار گوئی دین مزریه دنیا نگر دوئی دا اللہ دین دا اللہ کتاب دا مخلق اللہ آسی خی اللہ و تاس اللہ عجر در کئی مخلوق نا چیز روائی دا مخلوق پتا عجری دا اللہ خزانے ڈکی دی تو اللہ دنیا کم بدلی ورکی و آخر کم اور جی مخلوق نوالی اللہ ونی ندلتا وا اللہ و بیا بدلی ندر کئی لا خلاق لهم فی الاخرہ دا اللہ کتاب سر و تعلق ساتی ها دعاگان که بمونگا نیروی ها سنگا جمگا خل و سادان ها با دعاگان که نیرو داغی شکریہ دا کهو ار وقتی وقت دعاگانی کهو نو تاسو بمونگا دعاگانو که نیروی ار وقت بمونگا دعا کهوی مونگا تاسو را دعاگانی کهو یو بلا با دعا کهو بیلالی چه مرگی تیادا الحب لله والبغض لله اللہ نے زمونگا استاسو دا بیلالی چه مرگی تیادا نصیب کی و ززر دا اخلاص ہے و دعاو کی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله چاچی مونتا قرآن خول دے دا توحید خوله دا مسئله دا چا خوله دا اللہ دا غی دنیا و آخرت خیستا که کم چه وفات شوی دایی مغفرت نصیب که کم چه جوندی دی اللہ عمرونو کی برکت واچه کورونو کی برکت واچه چا چه مونتا قرآن خوله دے اللہ تا دا غی کورونو کی برکت واچه دا دنیا مسئلات آسان که چا چه پدی کلی که دا توحید و سنت بنیا دے خیره زمگا استادان زمگا مشران الله هغه ته دنیا او آخرت کې اجر ورکړي الله دا وایي قرون کې برکت واچي چا چې په دې کلی کې د توحید او سنت بنیاد خره الله هغه ته دنیا او آخرت کې اجر ورکړي الله د دنیا نه هغه خوشاله رخصت کړي الله دا وایي دنیا او آخرت کې استکه په دې کلی کې یسمره علما د قران او سنت خدمت کوي د دین خدمت کوي نه الله لپاره کوي په اخلاص سره کوي الله دې هغه ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دې زموږ راکړي بخپل مینس کې د دې مینه محبت پیدا کړي الله دې دا رونه رونه کړي د دین د کار لپاره د قران او سنت د خدمت لپاره دې الله دا ټول یو کړي الله دې پرې کلی کې د قران او سنت درسونه عام کړي الله دې دا کړي د خیر او د برکت وګرځي الله دې دا ملک زمګه په قران او سنت باندې روخانه کړي دې پرې پاکستان کې الله د قران او سنت قوانين نافذ کړي الله دې حاکمانو د قران او سنت خدمت واخلي الله دې پرې ملک کې د قران او سنت قوانين نافذ کړي د چا چې اولاد دی هغه له دعا کوي چې الله ولنه کان صالحان بچی ورکړي د چا چې بچی وي الله دې وته نیکمل لوي کړي د چا سره تکلیفونه مصیبتونه وي الله دې هغه په خپل فضل احسان سره پوره کړي غیر چا پیر نه خلک اتلاګانې کوي ټلیفونونه کوي سوال جوابونه کوي چې موږ دعا کوي هر تعالی تکلیفونه دې نیکان خلق نیکان بندگان ار وقتی پا امتحاناتو کی مبتلائی اللہ تو مومنان مسلمانان تولو تجی سمر مومنان مسلمانان دی تکلیفونو کی امتحاناتو کی مبتلائی دی اللہ تراغی حجتون پورا کی تکلیفون مصیبتون و تاستان کی امتحاناتو کی پاس کی اللہ تی پا خفل فضل احسان سرا حجتون پورا کی اللہ تا تراغ چا حجتون معلوم دی شیخ القرآن رحمه الله اغلا دو کہ چې الله مغفرت نصیب کړي الله درجه بلند کړي شیخ القرآن مولانا مفتی صاحب اغلا دو کہ چې الله پاک دا عمر کې برکت واچي د قرآن او سنت خدمت کې دار القرآن په خپل دو کہ چې الله په قرآن او سنت باندې همیشه آباد ساتي تعمیر شروع لري اغلا دو کہ چې ملګری په اخلاص سره دو کہ چې تعمیر الله سرته ورسي زم دار القرآن په اداخل دل دو کې چې تر قیامت پورې الله د دې جنو قرآن او سنت خدمت واخلي سمرا خلق کې د دنیا نه تللي مؤمنان مسلمانان موحدین او فاسقین ټول لوګي چې الله مغفرت نصیب کړي زما والدې زما رشتہ داران چې کوم وفات شوی دي الله دې مغفرت نصیب کړي زما والدې اوبړې د خوشالۍ د درسونو ته الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې بخنو کې وته الله دې درجه بلند کړي ما والد محترم کی آغی من سرڑی رفواری کردی را اللہ دید آغی عمر کی برکت را چاہی اللہ دید آغی خاتمہ پا ایمان باندی کی اللہ دید زمگا تبر زمگا دا کلی دا ټول پا توحید و سنت بانی پا مسئلہ بانی را غن کی پا توحید بانی دا اللہ دا ټول کلی را جمع کی زمان تبر خاندان اللہ دید آغی طول پا مسئلہ دا توحید را غن کی دا کلی دا اللہ طول رون رون کی پا قرآن و سنت بانی پا دیکلی کی جکم اختلافات تھی الله دې په خپل فضل احسان سره ختم کړي دشمنی دې چا طرف غنۍ دي جګړې دي پوله پټي باندې نور خپګن دي الله دې په خپل فضل احسان سره هغه ختم کړي الله دې زمونه رضا شي الله زمونه خاتمه په ایمان باندې کړي الله تزم خاتمی په ایمان باندې کې الله زم خاتمی په ایمان باندې کې الله زم غ عمل هیڅ نشته زم غ ډېر لګ عمل دی الله تزم غ صدره هم ماملو کې من ډېر ګناهونه دي الله د ګناهونو بوجه ډکه کړی الله تم غ تمافي وکړي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الله د دې ملک حفاظت وکړي يهود او نصارا کافر مشرک بي دينا امریکا غي مؤمنان سره ظلم کوي جاتے کوي الله غي تباہ او برباد کوي الله د مؤمنان مسلمانانو حفاظت وکړي زمګر دې ملک حفاظت وکړي الله پر دې ملک د قران او سنت قوانين نافذ کړي دعاو کوي چې کوم خلک قران ته راغلي دي طالبان دي د قران نارینه دي کزنانه دي دل تراغلي یا نور دې کې ناس دي قران اوري زکۍ الله تداوی پزړونو کې رسین ای په سینو کې د قران ملغله رواتی ای سینې د قران او سنت د ملغلو نړکې کی الله ای نه د قران او سنت خدمت واخلي چې چا کې څه ازما اجتونې ضرورتونې دلته په هر ځای کې دی الله هغه په خپل فضل احسان سره پوره کی الله موږ ډیر کمزور یو موږ ډیر ګناګار یو الله تمه تمافي کی الله د خپل کتاب نه مجدا کی زموږ خاتمه په ایمان باندې کی زمږه خاتمه الله په ایمان کې حدیث شریف کې راځي انما الاعمال بالخواتيم عمل دارمدار خاتمه باندې الله زمږه خاتمه په ایمان باندې کې الله زمږه داخله د قران او سنت د درسونو نه مخالي کې داخله په قران او سنت باندې رڼا کې نورم پدې کې درسونه زیات کې الله ټول خلق موحدین کې الله کې ټول جنت تلل سو کې درسونه او یا الله آینه د قران او سنت خدمت واخلي د عمل په قران او سنت باندې آباد کې الله تزم نرضا چم غډي ګناګار وي چې چا کیسه دې تنه الله ته خپل فرض احسان سره پوره کړي بیمارانو ته شفا ورکړي چې چا مالی مشکلات یې الله اغا آسان کړي خاص کر علما له دوه کې چې علما د دین کار کوي الله صداوی حاجتونه پوره کړي چې مخلوق ته حاجت نوي چې الله ته حاجتونه پوره کړي ستاره دین کار وکړو کې الله علما چې څوک د دین کار کوي دا غي د مخلوق نه حاجتونه کټي الله دا غي حاجتونه پوره کړي زمغا حاجتونه پوره کړي الله ته زم نرضا شي الله ته زم نرضا شي الله ته زم نرضا شي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلق من والي وصحبه من برحمتك ارحم الراحمين سبب ان شاء الله خپل ټیم باندې بیان شروع کیږي مانځ پسې دا اتو بجو پر ان شاء الله بیان د علماء مختلفو اتو بجې به ان شاء الله بیا موږ ختم شروع کوو د اخیری دو سورتونه به او د ټول قران کریم خلاصه به ان شاء الله لږ بجې به بیا دعا کوو واخر دعوانا Thank you.